पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति भूतिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद चतुर्थ ब्राह्मण का सप्तम मंत्र विचार कर रहे हैं। तद्धेदम तरही अव्याकृतम आसीत, आगे उसमें प्रवेश वाक्य है स एष इह प्रविष्ट अनकाग्रेभ्य, इसके ऊपर विचार चल रहा था। प्रत्यक्ष अनात्मा को विषय करता है और आगम आत्मा को विषय करता है। पूर्व पक्ष जो कहता था परमात्मा ही प्रवेश किया है तो किंतु प्रत्यक्ष से लगता है अहम सुखी अहम दुखी, ये परमात्मा कैसे होगा? तो सिद्धांत ने कह दिया कि प्रत्यक्ष से जिसका ज्ञान हो रहा है सुखी दुखी बोल करके, वो कोई आत्मा नहीं है, वो तो चिदाभास है। आत्मा विषय आगम से भिन्न विषयतया, आगम और प्रत्यक्ष दोनों का विषय भिन्न है। भाष्य में प्रथम पंक्ति में न दृष्टे द्रष्टारम पश्येर विज्ञातारम अरे केन विजानियत अभिज्ञातम विज्ञात्री इत्यादि श्रुतिभ्यो न आत्म विषयम विज्ञानम। यहाँ तक पंक्ति देखेंगे। मंत्र है न दृष्टेर द्रष्टारम पश्ये, दृष्टि का द्रष्टा, दृष्टि का दृष्टा दृष्टि शब्द से लेंगे वृत्ति ज्ञान, उसका जो दृष्टा था साक्षी, साक्षी को न पश्ये अर्थात वो देखने का योग्य नहीं, अर्थात साक्षी का मतलब साक्षी विषय नहीं बनेगा। तो इसके लिए आगे और तर्क देते हैं, विज्ञातारम अरे के न विज्ञानिया, जो विज्ञाता है साक्षी है उसको फिर किसके द्वारा जानेंगे? वो तो जानने वाला है, जानने वालों को फिर कौन जानेगा? केन विजानियात आक्षेप में है, अर्थात जानने का कोई उपाय नहीं है। अभिज्ञातम विज्ञात्री, जो विज्ञाता है वो स्वयं अभिज्ञात, उसको नहीं जाना जा सकता, वो तो जानता है। इसलिए आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? कहते हैं अहम अस्मि, मैं जानूंगा, कहते मैं जान नहीं पाऊंगा, मैं जानने वाला, इसी प्रकार की ज्ञान होगा। अगर हमको ज्ञान हो रहा है कि मैं जान रहा हूँ, यही आत्मा का ज्ञान हो रहा है। मैं आत्मा को जानू कहते नहीं हो पाएगा, मैं जान रहा हूँ यही आत्मा का ज्ञान है, इतना ही होगा। इत्यादि श्रुति भ्यो, ये सब श्रुति से न आत्म विषयम विज्ञानम, आत्म विषयम विज्ञानम अर्थात जो प्रत्यक्ष है सुखी दुखी, ये आत्म विषय विज्ञान नहीं है, आत्म विषय में बहुव्रीह है, आत्मा विषय यश विज्ञान से। तो सुखी दुखी इस प्रकार के जो ज्ञान हो रहा है, पांच नंबर टिप्पणी, विज्ञानम इति सुखी अहम इत्यादि ज्ञानम, तो मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ ये सब ज्ञान आत्मा को विषय नहीं करता है, ये तो चिदाभास को विषय करता है। टीका में सुखी सुखी अहम इत्यादि प्रतिभासस्य तरी का गतिर इति आशंक्य पूर्वोक्तम एव स्मारयति। पूर्व पक्ष कहता है तो फिर अगर सुखी इस ज्ञान का विषय आत्मा नहीं बन रहा है किंतु तो सुखी अहम इस प्रकार की जो प्रतिभास हो रही है इसका गति क्या है, अर्थात इस ज्ञान का फिर विषय कौन बनेगा? इति आशंक्य, सिद्धांत कहता है पूर्वोक्तम एव स्मारयति, हमने कहा था तो विशेष विज्ञान उसमें प्रतिबिंबित हो गया, जो चिदाभास है वो चिदाभास का ही विषय करता है। भाष्य में फिर उसको कह देता है किंग तरी, पूर्व पक्ष पूछा, सिद्धांत उत्तर देता है बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषय एव सुखित्वादि सुखितो अहम दुखितो अहम एवं आदि प्रत्यक्ष विज्ञानम। बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषय, बुद्धियादि हो गया उपाधि समानाधिकरण, बुद्धियादि उपाधि तस्मिन आत्मनः प्रतिच्छाया, प्रतिच्छाया अर्थात प्रतिबिंब अर्थात चिदावास। तो बुद्धियादि उपाधि में जो चिदाभास होता है, बुद्धियादि में अर्थात बुद्धि की जो वृत्ति, वृत्ति में जो चिदाभास हो गया प्रतिच्छाया, तो बुद्धियादि उपाधो आत्मनः प्रतिच्छाया तदेव विषयो यस्य। बुद्धियादि उपाधि आत्मछाया विषयो यस्य कस्य, कहते हैं सुखितो अहम दुखितो अहम इति ज्ञानस्य। तो सुखितो सुखितः दुखितः यहाँ क्या सूत्र लगेगा, सुखित अहम दुखित अहम तारकित नभः इतच प्रत्यय हुआ तदस्य संजात तारकादिभ्य इतच तारकितम नभः कहते हैं अर्थात आकाश तारा विशिष्ट है। इसी प्रकार सुखित अहम अर्थात सुख संजात मम सुखम संजात मम इति अहम सुखित इस प्रकार इतच प्रत्यय होता है इति एवं आदि। नहीं तो क्या ना, अगर इतच प्रत्यय स्मरण नहीं होगा तो सुखित हो कहने से तहसील समझेगा, तहसील समझ करके अभी कहाँ जाएगा ये अर्थ लगाना संभव नहीं होगा। क्यों क्या सुखित सुखी संजात सुखम संजात मम नहीं सूत्र का नाम क्या है तदस्य संजात तारका दिव्य इतच प्रत्यक्ष विज्ञानम। ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो तो चिदाभास को ही विषय करता है। टीका में बुद्धियादि उपाधि भाष्य में दिया ना बुद्धियादि उपाधि आत्म प्रतिच्छाया विषय, उसका विग्रह टीका में देते हैं। बुद्धियादि उपाधि ही कर्मधारय, कर्मधारय तो नहीं अलग अलग पद दे दिया, दोनों प्रथमांत दे दिया, प्रथमांत अर्थ समानार्थक। तत्र आत्म प्रतिच्छाया बुद्धियादि उपाधि में आत्मनः प्रतिच्छाया, आत्म प्रतिच्छाया अर्थात तद प्रतिबिंबस आत्मा में मतलब बुद्धि में प्रतिबिंबित हो जाना, तद प्रतिबिंबस तद विषय में वो सुखी अहम इत्यादि विज्ञानम उसको विषय करता है अर्थात वो चिदाभास जो कि सुखाकार वृत्ति में प्रतिबिंबित हुआ है उसको विषय करता है विज्ञान की अहम सुखी। तो अहम सुखी में अहम ये कोई आत्मा को विषय नहीं कर रहा है तो ये चिदाभास को विषय करता है। जिस समय में हमको सुख होता है जिसको ये ज्ञान हो जाएगा ये सुख तो चिदाभास को होता है वो ज्ञान है, क्योंकि ये सुख चिदाभास को होता है और मैं जान रहा हूं। अगर ये सुख मेरे को हो रहा है तो ये अज्ञान है, ये सुख तो चिदाभास में हो रहा है ये ज्ञान है, इतना ही अंतर है। कभी होता है जब होता है तब ज्ञानी, जब नहीं होता तो फिर हम अज्ञानी हो गए बद्ध हो गए। तो सुख से जब हट पाएंगे, दुख से तो हटना कठिन है किंतु सुख से जब हट पाएंगे जानेंगे कि प्रक्रिया आरंभ हो गई। सुख से जो पूरा पूरा हटने का सामर्थ्य आ जाएगा धीरे धीरे वो दुख से भी हट पाएगा, क्योंकि दुख तो मतलब ऋण लिया, सुख तो ऋण दिया, दिया जब वापस आता है तब तब हटना आसान है। तो हम किसी को दिया है वापस आ रहा है हम उसको छोड़ सकते हैं आसान है, हम किसे लिया है उसको कहेंगे जाने दो होगा क्या, नहीं होगा। इसलिए दुख से छूटना कठिन है, इसलिए हमको क्या करना है, दुख को तो भोग ही लेना है, उसे छूटने के लिए उद्यम ही नहीं करेंगे, सुख से हटने के लिए उद्यम करेंगे। तो अगर हम हट पाएंगे तो जानेंगे दुख से भी आगे हम हट पाएंगे। तो उद्यम हमारा होना चाहिए सुख से हटने के लिए, हम विपरीत कर जाएंगे, कहाँ सुख हुआ तो हट जाएंगे दुख हुआ तो हट जाएंगे, ये होने से विपरीत कर रहे हैं और नहीं करना है हमको। आगे टीका में आत्मनो दुखित्व अभाव हेतु अंतरम आह, आत्मा आत्मनो दुखित्व अभाव अर्थात आत्मा दुखी नहीं है, इसमें अन्य हेतु भी कहते हैं। तो जो दुखी होता है कहते हैं कि अहम दुखी, कहते हैं अहम क्या है चीज बताते हैं। जब हम अहम दुखी कहते हैं भाष्य में, अयम अहम इति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्य उपचारात। अयम अहम इति विषय के साथ विषय का सामानाधिकरण्य गौण प्रयोग किया गया। दो नंबर टिप्पणी दर्शनात्, जब कहता है कि अयम अहम आगच्छामि, कोई पूछता है कदा आगतोसी, अब भाई कब आए, तो वो कहता है कि अयम अहम आगच्छामि, अर्थात तो मैं ये अभी अभी आया। अयम अहम, तो अयम अहम आगच्छामि कहने से ये क्या अहम शब्द से आत्मा को कह रहा है ना, शरीर को कह रहा है, शरीर को कह रहा है। तो कहते अयम अहम इति विषयेण, तो वास्तविक यहाँ शरीर आया तो शरीर विषय है, किंतु उसके साथ विषय का सामानाधिकरण में अयम, अयम एक पद है, अहम एक पद है, अयम आगत है, अयम अर्थात शरीर आया और अहम, ये दोनों का सामानाधिकरण कर दिया। वास्तविक अहम कभी अयम नहीं होगा, अयम तो इदम शब्द, हमसे भिन्न को अयम कहा जाएगा। तो ये दोनों का सामानाधिकरण कहीं उपचार गौण प्रयोग कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार की अहम सुखी कहने से ये भी उसी प्रकार की कह देता है। वास्तविक सुखी तो चिदाभास है, किंतु वहां अहम ये अर्थात तादात्म्य करके ये गौण प्रयोग। अयम अहम इति विषयेण विषयिणः सामानाधिकरण्य उपचारात्। टीका में अयम देहो अहम इति, अयम तो देह है किंतु उसको अहम कह देता है। तो दृश्येन दृष्टि तादात्म्य अध्यास दर्शनात्, दृश्य हो गया देह, दृष्टा हो गया अहम, ये दोनों में तादात्म्य अध्यास दर्शनात्। इसी प्रकार की सुख हो गया दृश्य और साक्षी हो गया दृष्टा, तो दृश्य विशिष्टस्य एव, जब दृश्य का साक्षी बन जाएगा तो वो साक्षी का तो अनुभव अर्थात साक्षी फिर विषय नहीं बन जाएगा, किंतु जब वो दृश्य के साथ विशिष्ट हो जाएगा तब वो विशिष्ट बन गया तो वो भी अनात्मा हो गया। वो जो विशिष्ट हो जाएगा, अनात्मा हो जाएगा, वो दृश्य हो जाएगा। जब कहता है कि मैं सुखी, ये मैं भी यहाँ दृश्य है, वो मैं कौन है, कहते हैं कि चिदाभास। सुख के साथ जो मिल जाएगा वो आत्मा नहीं हो पाएगा, आत्मा तो असंग है, तो इसलिए सुख और चिदाभास मिल गए, मिलने से ये दोनों साक्षी का विषय बन जाते हैं, ये बात यहाँ कहते हैं। दृष्टि दृश्येन दृष्टि तादात्म्य अध्यास दर्शनात्, दृश्य हो गया देह, दृष्टा हो गया अहम, ये दोनों में तादात्म्य होने से कहता है कि अयम अहम आगच्छन। इसी प्रकार की दृश्य विशिष्ट, दृश्य हो गया सुख, उसे विशिष्ट हो गया चिदाभास, दृश्य विशिष्ट से प्रत्यक्ष विषयत्वात् न केवल से आत्मनो दुखादि संसारो अस्ति, इसलिए केवल आत्मा कभी दुख वाला नहीं होगा, सुख वाला नहीं होगा, तो उसका आत्मा केवल आत्मा का कोई संसार नहीं है, ये चिदाभास का ही संसार, सुख दुख ये सब चिदाभास का। किंच अस्थूलादि विशेषणम अक्षरम प्रक्रम्य तस्यैव प्रत्यगात्मत्वं दर्शयन्ति श्रुतिर आत्मनः संसारित्वं वारयति इति आह। अस्थूलादि विशेषणम अक्षरम, अक्षरम अक्षर शब्द का अर्थ ब्रह्म, अस्थूलादि विशेषण वाला है, बहुव्रीहि है, अस्थूलादि विशेषणम यस्य अक्षरस्य, तो अस्थूलादि विशेषण वाला जो अक्षर, अक्षर अर्थात ब्रह्म, अस्थूलम अननु अहरस्व अदीर्घ अलोहितम, इस प्रकार की याज्ञवल्क्य जी गार्गी को उत्तर देते हैं। इसका प्रक्रम प्रक्रम्य, प्रक्रम्य अर्थात आरंभ करके, तस्यैव प्रत्येगात्मत्वं दर्शयति श्रुति, जो ब्रह्म अस्थूल अननु अहरस्व है वही प्रत्येगात्मा है, आत्मा है, तो जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इसी प्रकार की दर्शयन्ति श्रुतिर, दर्शयन्ति दर्शयन्ति ये किमत हुआ, तो दिखाने वाली श्रुति आत्मनः संसारित्वं वारयति, इसलिए आत्मा संसारी नहीं है, मैं संसारी नहीं हूँ, यही बोध हमको दृढ़ होना है। गार्गी याज्ञवल्क्य का जो जनक राजसभा में विचार हुआ था, तो वहाँ गार्गी पूछता है ना कि आप हमको बताइए, मतलब ये अव्याकृत आकाश ये किस में वो तो प्रोत है, तो अव्याकृत आकाश अर्थात ईश्वर, ईश्वर का अधिष्ठान गार्गी पूछती है, तो फिर याज्ञवल्क्य जी उत्तर देते हैं ये उसका अधिष्ठान है, तो ईश्वर का अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है, क्योंकि ईश्वर हो गया माया विशिष्ट चैतन्य, माया विशिष्ट चैतन्य का अधिष्ठान शुद्ध चैतन्य होगा, तो शुद्ध चैतन्य को कहने के लिए ये कहते हैं सब शब्द। अस्थूल अनणु कह करके यहाँ सारे विशेष गुणों का निषेध करते हैं। भाष्य में नान्यद अतोस्ति दृष्टि, नान्यद अतोस्ति श्रोत्री, इस प्रकार के मंत्र है। अतो अन्यद दृष्टि न अस्ति, अतः ब्रह्मण, इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं है। तो ब्रह्म से भिन्न कोई दृष्टा नहीं है और मेरे को लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ, तो फिर मैं कौन होगा? ब्रह्म ही है। तो ये वाक्य कह रहा है कि जो ब्रह्म है वही आत्मा है। इति अन्य आत्म प्रतिषेधाच, आत्मा कोई भिन्न नहीं है तो वही है, ब्रह्म जो है वही आत्मा है। किंच टीका में, किंच पादयोर दुखम शिरसि दुखम इति देह अवयव अवच्छिन्नत्वेन तत्प्रतीतेस तद्धर्मत्व निश्चयात् न आत्मनि संसारित्वं प्रामाणिकम् इति आह। ये भी अनुभव होता है कि पादयोर दुखम शिरसि दुखम इति, इस प्रकार की पाद में दुख हुआ, कहीं सिर में दुख हुआ, पीड़ा हुआ, देह अवयव अवच्छिन्नत्वेन तत्प्रतीतेर, तत्प्रतीते अर्थात दुख, देह अवयव से अवच्छिन्न हुआ दुख की प्रतीति, अर्थात तो उस अवयव में दुख हो रहा है, इस प्रकार के होने से तद धर्मत्व निश्चयात, तो देह अवयव अवच्छिन्न होकर के सुख हुआ, तो देह अवयव अवच्छिन्न जो होगा तो वही इसका धर्मी बनेगा, अर्थात तो अनुभव करने वाला भी वही होगा, तो अर्थात तो देह तादात्म्य करने वाला। प्रतीतेश तद धर्मत्व निश्चयात, अर्थात देह अवयव अवच्छिन्न उसी का ही ये सुख दुख धर्म होगा, क्योंकि अनुभव उसी में होता है। तत्व निश्चय धर्मत्व निश्चयात न आत्मनि संसारित्व, संसारित्व अर्थात ये जो सुखित्व दुखित्व इत्यादि, ये सब आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मनि न आत्मनि संसारित्व प्रामाणिकम, आत्मा में संसारित्व का अनुभव हो रहा है किंतु ये प्रामाणिक नहीं है, ये तो आभास है, ये तो भ्रांति है। भाष्य में देहावयव विशेष्यत्वाच सुखी सुख दुखयोर विषय धर्मत्वम, देह अवयव विशेष्य है अर्थात देह अवयव में सुख दुख अनुभव हो रहा है, तो सुख दुख विशेषण हो गया, देह अवयव विशेष्य हो गया, तो होने से सुख दुख और विषय धर्मत्वम, वो तो देह अवयव में ही सुख दुख, और जो देह के साथ आध्यात्म किया वही उसको अनुभव किया, इसलिए सुख दुख और विषय धर्मत्वम, विषय अर्थात दृश्य, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, विषय अर्थात दृश्य, तो सुख दुख ये दृश्य का धर्म होगा, ये दृष्टा का धर्म नहीं होगा, क्योंकि दृष्टा का धर्म होगा तो दृष्टा का धर्म दृष्टा को नहीं दिखेगा, दृष्टा का जो धर्म होगा वो दृष्टा को नहीं दिखेगा, दृश्य का धर्म दृष्टा को दिखेगा। सुख दुख ये सब विषय का धर्म है। श्रुति वशात आगे टीका में, श्रुति वशात आत्मनः संसारित्वं संकते, श्रुति के आधार पर आत्मा संसारी है ये शंका करता है पूर्व पक्ष, क्योंकि संकते संसारित्वं कस्य आत्मनः, तो आत्मन संसारित्व शंका करेगा पूर्व पक्ष सिद्धांति, पूर्व पक्ष तो कहता है अभी किन्तु श्रुति बसात, अभी श्रुति के आधार पर वो शंका कर रहा है। भाष्य में आत्मनस्तु कामाय इति आत्मार्थत्व श्रुतेर अयुक्तम इति चेत, आत्मनस्तु कामाय आत्मा प्रियो भवति, इस प्रकार के वो मंत्र है, वो भी मैत्रेय को कहते हैं यहाँ याज्ञ में। यहाँ आत्मनस्तु कामाय, अपने सुख के लिए आत्मा प्रिय होता है, तो अभी इति आत्मार्थत्व श्रुतेर, आत्मा के लिए ही तो चाहिए सुख, तो होने से आप कह दिए कि आत्मा असंसारी है, आत्मा में सुख दुख नहीं है, और इधर स्वयं श्रुति कहते हैं कि आत्मा को ही सुख चाहिए, तो फिर ये तो आप विरुद्धवाद कहते हैं, स्वयं श्रुति ही कहता है कि आत्मा को सुख चाहिए, क्योंकि आत्मनस्तु कामाय आत्मा प्रिय भवति, विषय तो, नहीं हो सकता आत्मा बोल रहे थे, आत्मा विषय नहीं हो सकता था, अभी विषय हो रहा है आत्मा की कामना से, हम विषय तो हाँ मतलब आत्मा अभी विषय हो जाएगा जैसे, किंतु वास्तविक कि वहाँ पूर्व पक्ष का यहाँ तात्पर्य है कि आपने कह दिया कि आत्मा में सुख नहीं है, क्यों सुख विषय हो गया, आत्मा विषयी हो गया, दृश्य दृष्टा हो गया। पूर्व पक्ष कहता है कि आत्मा को ही सुख चाहिए, इसलिए सुख आत्मा का ही धर्म है, तो आत्मा का धर्म होने से वो विषय बन जाएगा, वो आगे का विचार यहाँ की तो इतना ही दिखा रहे हैं। तो सुख आत्मा का ही धर्म है, इसलिए आप जो कह दिए तो आत्मनस्तु कामाया इति आत्मार्थत्व श्रुतेर अयुक्तम, अयुक्तम इति आत्मनः असंसारित्वम अयुक्तम, ठीक है मैं दे दिया। सुखम तावत आत्माश्रयम् आत्मनस्तु कामाया इति सुख साधनस्य आत्मार्थत्व श्रुतेस अतस् तद अविनाभूतम दुखम अपि तत्र इति आत्मनि असंसारित्वम अयुक्तम। भाष्य में जो दिया ना अयुक्तम, अयुक्तम अर्थात आत्मनि असंसारित्वम अयुक्तम, क्यों अयुक्त हो जाएगा उसके लिए टीका में सुखम तावत आत्माश्रयम। ये सुखम आत्माश्रयम कैसे समास करेंगे, ये आत्मा को ही चाहिए, तो क्यों कहता है पूर्व पक्षी आत्मनस्तु कामाय, ये तो श्रुति है, ये होने से सुख साधन से आत्मार्थत्व श्रुति, सुख का जो साधन है वो आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा को ही सुख चाहिए, तो होने से आत्मा को सुख चाहिए तो सुख का साधन भी आत्मा को चाहिए, आत्मार्थत्व श्रुतेश। अतः तद अविनाभूतम दुखम अपि, तद अविनाभूतम सुख अविनाभूतम, अविनाभूतम अर्थात अवश्य रहेगा, तो सुख के साथ अवश्य रहेगा दुख, तो इसलिए सुख अगर आत्मा का हुआ तो फिर दुख किसका होगा, आत्मा का ही होगा, होने से तत्र आत्मनि असंसारित्वम अयुक्तम, तो जो सुख चाहेगा उसको अवश्यम भावी कौन हो जाएगा दुख, इसलिए नहीं चाहना सुख, और जो दुख चाहेगा उसको अवश्यम भावी क्या होगा, तो इसलिए हमको क्या चाहना है, तो दोनों ही नहीं चाहने करने से तो दोनों ही तो आएंगे जो है, तो उस समय में उसको अर्थात अप्रतिकार पूर्वक, अप्रतिकार अर्थात लक्ष्य का दिशा में जो प्रतिबंधक हो जाते हैं उसको तो प्रतिकार कर लेंगे, बाकी चीज को प्रतिकार नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि अर्थात हम वेदांत मार्ग में चल रहे हैं, शरीर का तो महत्व नहीं है इसलिए इसको तो जाने दो, कहेंगे जाने दो तो भी जब रास्ता पार हो गया, जब तो पार नहीं हुआ, ये आया ना जो क्षित व्याधि चिकित्सता प्रतिदिनम, वहां कहे कि वेदांत श्रवण में है तो शरीर को स्वस्थ रख करके चलना है इस मार्ग में, चिकित्सा करना है तो उसके लिए करना है, करके चलना है, तो जहां तक सहन हो जाता है अर्थात हम वेदांत श्रवण में बाधा नहीं होता है तो ठीक है, नहीं करने से चलेगा, किंतु अगर हमारा श्रवण में बाधा हो गया तब तो उसको चिकित्सा करके स्वस्थ करना है। वो मुख्य कार्य है, बाकी सब उसी के लिए है, जो उसके लिए नहीं है उसको छोड़ देना है, और जो उसमें प्रतिबंधक है उस प्रतिबंधक को हटा लेना है। देवालय वास्तविक है देवालय, क्योंकि परमात्मा तो इसी में ही उपलब्ध होंगे, इसलिए जब तक उपलब्धि नहीं हो गया इसको रखना ही है, खाली उपलब्धि हो जाने के बाद नहीं रखना है ये बात नहीं है, उपलब्धि हो जाने के बाद भी अगर वो लोकालय में रहता है ज्ञानी तो भी उसको रखना है, ठीक उपचार करके रखना है, तो क्यों नहीं, तो यद्यदाचरति श्रेष्ठस तत्तदेव इतरो जनों करेंगे, तो ज्ञानी अगर लोकालय में रह करके बाकी सब कार्य कर सकता है किंतु शरीर का उपचार नहीं कराएगा तो बाकी लोग भी ऐसा ही कर लेंगे, तो वो लोग तो पहुंचे नहीं तो ये तो नाश हो जाएगा उनका, इसलिए लोकालय में रहेगा तो बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे साधकों के लिए उपयोगी है। आज षष्ठ भूमिका हो गया नहीं हो रहा है तब तो अलग बात है, तब तो लोग भी भूल जाएंगे ये कर रहा है नहीं कर रहा है, वो तो अलग बात है, नहीं तो तब तक तो करना ही है। ठीक है, आविद्य का संसारित्व अनुवादेन आत्मनो अतिशय आनंदत्व प्रतिपादकम आत्मनस्तु कामाय इत्यादि वाक्यमिति मत्वा आह। पूर्व पक्ष आत्मनस्तु कामाय वाक्य से सिद्ध करता था कि आत्मा में ही सुख है, सिद्धांत कहता है कि आविद्यत्व आविद्य को संसारित्व अनुवाद कर रहा है वाक्य। तो संसारित्व आत्मा में आविद्य को तो अविद्या आया है आगत तो, अविद्या के चलते आया है अविद्य का इसका अनुवाद कर रहा है। तो ये जो सुखी दुखी होना ये लोक में प्रसिद्ध है ना श्रुति कहने से पता चलेगा प्रसिद्ध है। तो जो प्रसिद्ध है अगर उसको श्रुति कहती है तो क्या ये प्रमाण होगा ना अनुवाद होगा अनुवाद है। इसलिए कहते हैं कि आविद्य का संसारित्व तो अनुवाद है ना श्रुति इसका अनुवाद करती है। क्यों अनुवाद करती है कहते हैं आत्मनो अनतिशय आनंदत्व प्रतिपादकम आत्मा अनतिशय आनंद है इसको बताने वाली ये श्रुति है आत्मनस्तु कामाया। वहां वास्तविक वाक्य क्या है आत्मनस्तु कामाय आत्मा प्रियो भवती। तो आत्मा प्रियो भवती वो आत्मा हो गया जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य अर्थात अपना सुख का हेतु है अपना स्वरूप इस प्रकार की वहां तात्पर्य है। पूर्व पक्ष आत्मनस्तु कामाय आत्मा प्रियो भवती उस अंश को तो लिया ही नहीं खाली आत्मनस्तु कामाय आत्मा कहने से लोक में क्या समझते मैं अब मेरे को चाहिए तो मेरे को क्या चाहिए मेरे को चाहिए अगर आत्मा बोल करके वो कर्म को ले आता जो कि शुद्ध चैतन्य है तो फिर ये संशय नहीं होता आत्मनस्तु कामाय वो नहीं होता। तो काम का यहाँ विषय जो है उसको नहीं लेकर के आत्मनस्तु कामाय कहने से अर्थात ये विषय विषय का कामना जैसा मान लिया जाएगा अर्थात सारे कामना आत्मा का ही हो रहा है इस प्रकार की बोध हो गया। किन्तु वास्तविक जो आत्मा का काम का विषय आत्मा ही हो गया इसका अर्थ उसका तो बाकी कुछ काम है ही नहीं। तो ये तात्पर्य है आविद्य का संसारित्व अनुवादेन आत्मनो अनतिशय आनंदत्व प्रतिपादकम आत्मा अनतिशय आनंद इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है आत्मनस्तु कामाय इत्यादि वाक्यम ये वाक्य बिल्कुल विपरीत बात कहता है। पूर्व पक्ष जैसा कह दिया ऐसा नहीं भाष्य में न अयुक्तम इति चेत न तो सिद्धांत कह दिया न अर्थात न अर्थात प्रतिज्ञा कर दिया स्टुना स्टुहु आगे सूत्र है न पहले कहेगा न भाई अब किसको न कह दिया क्या स्टुना स्टुहु को न कह देंगे तो आगे कहते हैं क्या कहते हैं पदांता पोर न इसी प्रकार के यहाँ पहले न कह दिए आगे कहेंगे तो इसके लिए टीका में कहते हैं तद आविद्य का संसार अनुवादी इति अत्र गमकम आह आत्मनस्तु कामाय ये आविद्य का संसार का अनुवादक है इसमें गमक गमक प्रमाण तो इसको बताते हैं भाष्य में यत्र वा अन्य दिवस्याद इति अविद्या विषयात्मार्थत्व अभ्युपगमात् यत्र वा अन्य दिवस्याद जहाँ अन्य जैसा होता है ये ज्ञान का स्थिति ना अज्ञान का स्थिति अज्ञान का स्थिति तो उसी अवस्था में इति अविद्या विषय आत्मार्थत्व अभ्युपगमत अविद्या विषय जो आत्मा है तो ये शुद्ध आत्मा नहीं है शुद्ध आत्मा तो विद्या का विषय है तो अविद्या विषय जो आत्मा है उसके लिए सुख का स्वीकार चाहता है तो अविद्या विषय आत्मार्थत्व अभ्युपगमत आत्मार्थत्व सुखादे है सुखादी नाम अविद्या विषय आत्मार्थत्व अभिगम सुख अविद्या विषय आत्मा सुख को चाहता है अब विद्या विषय जो आत्मा है वो सुख को नहीं चाहता वो तो हम ही सुख रूप है इस प्रकार के उसका निश्चय रहेगा। अविद्या विषय अर्थात अविद्या विशिष्ट कह सकते हैं अविद्या विशिष्ट आत्मा जो हो गया यत्र वा अन्य दिवस याद ये मंत्र है साधन और टिप्पणी दिए हैं मंत्र दिए हैं दिए हैं वृदारण्य 4:3:31 यत्र वा अन्य दिवस याद तद इतर इतरम पश्यति इतर इतरम जिघ्रति ये मंत्र है अन्य भिन्न जैसा लगे लगने लगेगा तो फिर मैं जानने वाला वो जाना जाने वाला पदार्थ इतर इतरम पश्यति इतर सन इतरम पश्यति इतर सन इतरम जिघ्रति इस प्रकार की दो आगे तो फिर उसमें व्यापार चलेगा। इसका तात्पर्य अज्ञान अवस्था और यत्र तो सर्वम आत्मी वाभूत तत्केन कम बीजानिया तो आगे मंत्र है अज्ञान अवस्था को दिखा करके फिर ज्ञान अवस्था को दिखाते हैं। यहाँ सिद्धांत कहते हैं कि जो आत्मनस्तु कामाय कह करके आप आत्मा ही सुख चाहता है कहता है सिद्धांत कहते हैं कि वो तो अज्ञानी का स्थिति है अज्ञानी का स्थिति कहाँ है? कहते हैं यत्र वा अन्य दिवस्यात तद इतर इतरम पश्यति। अन्य दिवों किसके जैसे? अन्य दिवो अर्थात वास्तव तो अन्य तो होता नहीं, किंतु ये भ्रांति से अन्य दिवो मानता है। जैसे रज्जुम सर्प इव पश्यति, रज्जुम सर्प इव पश्यति, तो सर्पम इव पश्यति कहने से ये अज्ञान अवस्था में, ज्ञानी तो रज्जु को रज्जुत्व नहीं देखेगा, तो ये अज्ञान अवस्था को कहने के लिए अन्य इव कहा। इव का अर्थ वास्तव अन्य तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए इव का अर्थात कल्पित है जैसे देखता है। टीका में अनेन ही वाक्येन अविद्यावस्थायाम एव आत्मार्थत्वं सुखादेर अभ्युपगम्यते। आत्मनस्तु कामाय कहने से इस वाक्य के द्वारा अविद्यावस्था में ही सुख आत्मा के लिए है, अर्थात विशिष्ट आत्मा, अविद्या विशिष्ट आत्मा के लिए सुख है। अतो न तस्य आत्मधर्मत्वम् इत्यर्थः, इसलिए ये आत्मा का धर्म नहीं है, अर्थात शुद्ध आत्मा का ये धर्म नहीं है। आत्मनि संसारित्वस्य अप्रतिपाद्यत्वे अपि गमकम् आह। आत्मनि संसारित्वस्य, आत्मा में संसारित्व का अप्रतिपाद्यत्वम्, ये प्रतिपादन का विषय नहीं है। आत्मा में संसारित्व ये प्रतिपादन का विषय नहीं है, इसमें भी गमक कहते हैं। आगे दे दिया तत् केन कम पश्यत, ये उसी मंत्र का ही आगे है। यदा तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत् केन कम पश्यत, तत् अर्थात तदा, फिर किसके द्वारा किसको देखेगा, सब तो एक ही हो गया। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ भेद है ही नहीं, तो भेद नहीं है तो फिर कौन किसको देखेगा। तत्र को मोह कह शोक एकत्व अनुपस्थित, ईशा भाष्य का तत्र तत्र अर्थात तस्याम अवस्थायाम, विद्या अवस्थायाम ज्ञान होने पर को मोह मोह, ये आक्षेप करता है उसको, फिर मोह कहाँ हो जाएगा, कह शोक फिर दुख किसको किसके लिए करेगा। एकत्व अनुपस्थित, एकत्व को देखने वाला इत्यादि न विद्या विषय तत्प्रतिषेधात, विद्या विषय आत्मा में शुद्ध आत्मा में तत्प्रतिषेधात संसारित्व से प्रतिषेधात, तो शुद्ध आत्मा में संसारित्व नहीं है, प्रतिषेधात न आत्मधर्मत्व, सुखित्व दुखित्व इत्यादि सब आत्मा का धर्म नहीं होगा। आत्मनो असंसारित्व विद्वद अनुभवम अनुकूलितुम च शब्द, आत्मा असंसारी है इसमें विद्वानों का अनुभव है, तो विद्वान को नहीं कहते, भाष्यकर भगवान स्वयं कर कह रहे हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहना इत्यादि न विद्या विषय तत् प्रतिषेधात च, तो भाष्यकर तो ये सब मंत्र दे रहे हैं, फिर आगे च क्यों कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं भगवान भाष्यकर अपना अनुभव भी कह रहे हैं, तो ये विद्वत अनुभव अनुकूलितुम विद्वानों का अनुभव है। चार नंबर टिप्पणी तद उत्तम वार्तिके, अच्छा वार्तिकार भी कहे हैं ये बात, ठीक है। ये भगवान सुरेश्वराचार्य, सुरेश्वराचार्य आगे ठीक है। मैं तर्कशास्त्र प्रामाण्याद आत्मन संसारी, तो अभी नया क्या आ गए, कहते हैं आत्मा कैसे संसारी नहीं होगा, तो ये आत्मा में कितने गुण मानेंगे ये लोग नया के लोग, पांच तो सामान्य गुण मानेंगे और बुद्धियादि भावनांतश्च, बुद्धि से लेकर के भावना पर्यंत नौ विशेष गुण मानेंगे, तो नौ और पांच मिलकर के 14 गुण है उनका आत्मा में, तो इसलिए उनका आत्मा मन से दिखता भी है, उनको प्रत्यक्ष होता है, किंतु जो विशिष्ट हो जाएगा वो तो दिखेगा। तो वेदांती कहते हैं कि एक भी गुण नहीं है इसलिए विशिष्ट होगा ही नहीं है, ये शुद्ध होने से दिखेगा नहीं, वो कहते हैं 14 गुण विशिष्ट है इसलिए दिखता है उनको, इस प्रकार की उनका स्थिति है। वायुर नव एकादश तेजसो गुणा, वो लोग कहते हैं वायुर नव एकादश तेजसो गुणा, जल क्षिति प्राण वृतांग चतुर्दश, जल क्षिति प्राणभृत, प्राणभृत जीव, तो इनका चतुर्दश प्राणभृत था जीवात्मा, इनमें चतुर्दश गुण है। और दिक्काल अयो पंच, दिक और काल उसमें पांच सामान्य गुण मात्र है, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग पांच गुण है। दिक्काल अयो पंच सड़ैव चांबरे, आकाश में पांच सामान्य गुण है और एक अधिक विशेष गुण क्या है, शब्द, तो सड़ैव चांबरे। महेश्वरेष्टौ मनसस तथैव च, महेश्वर में आठ मन में भी इसी प्रकार, ये सब किस पदार्थ में कितने, किस द्रव्य में कितना गुण है वो उनका वो कारिका है। ये प्राचीन कारिका है, मुक्तावली में दिनकरी में दिए हैं ये कारिका। अभी तर्कशास्त्र प्रमाण है आत्मा संसारी है ऐसे कह रहे हैं भाष्य में, पूर्व पक्षी भी कह रहे हैं। तार्किक समय विरोधात अयुक्तम इति चेत, तार्किक समय समय अर्थात सिद्धांत, तार्किक सिद्धांत विरोध हो रहा है आत्मा असंसारी कहने से, इसलिए आपका बात अयुक्त है इति चेत। टीका में बुद्धि आदि चतुर्दश गुणवान आत्मा इति, बुद्धि आदि भावनांतस्य नौ विशेष गुण हो गए और पांच सामान्य गुण हो गए मिल करके चतुर्दश गुणवान आत्मा इति। तार्किक समय, तार्किक समय समय सिद्धांत, तेन विरोधात अस्य, तेन विरोधात तस्य संसारित असंसारित्वं अयुक्तम तस्य आत्मन, आत्मा असंसारी है बात ठीक नहीं है। तो क्यों कहते हैं तर्क अविरुद्ध ही सिद्धांतो भवति इति, आप सिद्धांत ऐसा कहना चाहिए जो कि तर्क से अविरुद्ध है। अब तर्क विरुद्ध बात कैसे कह देते हैं, तर्क विरुद्ध सिद्धांत, तर्क अविरुद्ध सिद्धांत होना अर्थात युक्ति उक्त। ये लोग न्यायिक लोग तर्क क्या कहते हैं, हमारा जो सिद्धांत है वो तर्क है, उससे विरुद्ध नहीं होना चाहिए, किंतु तर्क का अर्थ है युक्ति उक्त होना चाहिए। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते ना, तो दुस्तर्कात् विरम्यताम श्रुतिमतस तर्कोनुसंधीयताम, ये दुस्तर्क से हटना है। तो तर्क शास्त्र का जो सिद्धांत है वो तर्क तो है किन्तु वो दुस्तर्क है, उससे विरम्यताम श्रुतिमतस तर्को अनुसंधीयताम भवति इति। अभी पूर्व पक्ष ये कह दिया कि तर्क अविरुद्ध सिद्धांत होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि आप जो कहते हैं कि तर्क अविरुद्ध होना चाहिए, कि सर्वतर्क अविरोधी व कतिपय तर्क अविरोधी व सिद्धांत, अभी आप बोले सभी तर्क से जो अविरोधी होगा वही सिद्धांत होगा, अथवा कतिपय कुछ तर्क से जो अविरोधी होगा नाद्य, सर्वतर्क से जो अविरोधी होगा वही सिद्धांत होगा। ये जो न्यायिकों का तर्क है वो सभी तर्क का अविरोधी है, वो तो दूसरे तर्क का विरोधी होते हैं। सिद्धांत कहता है कि तार्किक आदि सिद्धांत से मिथो वैदिक तर्क विरोधात असिद्धि प्रसंगात। अच्छा, यहाँ तो सिद्धांती उनका और दोष दिखा रहा है, कहते हैं तार्किक आदि सिद्धांत से मिथो विरुद्धत्वात, ये तो प्राचीन लोग कहते हैं और ये तो नव्य लोग कहते हैं, तो आपका तो अपने अंदर में ही विरोध है, तो इसलिए आपका सिद्धांत तो कैसे बनेगा। और दूसरा है वैदिक तर्क विरोधात, ये वैदिक तर्क के साथ विरोध है, तो होने से अगर आप कहेंगे कि सर्वतर्क अविरोध होने से ही सिद्धांत होगा तो आपका सिद्धांत भी अप्रसिद्ध मतलब असिद्धांत हो जाएगा असिद्धि प्रसंगात। और द्वितीय कतिपय तर्क का अविरोधी होना चाहिए, तो सिद्धांत कहते हैं द्वितीय तू स्रौत तर्क अविरोधात आत्म असंसारित्व सिद्धांतोपि सिद्धेत इति अभिसंधाय आह, कुछ तर्क से अविरोधी होना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है स्रौत तर्क से अविरोधी है, श्रुति में जो तर्क कहा गया हम वेदांत सिद्धांत उसके साथ अविरोधी है, होने से आत्मनः असंसारित्व ये सिद्धांत ये भी सिद्धियत ये भी हो जाएगा इति अभिसंधाय। अभिसंधाय अर्थात मन में रख करके आह सिद्धांति। भाष्य में न युक्तिया भी आत्मनो दुखित्व अनुपपत्ते है, तो युक्तिया अपि तर्क से भी आत्मा दुखित्व नहीं हो पाएगा, आत्मनो दुखित्व अनुभवते, इसलिए कोई दुखी हो रहा है तो आप उसको कहेंगे अभी अगर विचार करेंगे आप दुखी नहीं हो पाएंगे, इस प्रकार के कहें तो ऐसे ही कहा जा रहा है। जैसे भगवान अर्जुन को कहे तो इतना बड़ा बड़ा बात करते हो किंतु अभी दुखी हो रहे हो, तो ऐसा ही बात यह है, तो अगर विचार करेंगे तो आत्मा दुखी नहीं हो पाएगा। ठीक है, किंच दुखादिर आत्मधर्मो न भवति वेद्यत्वाद् रूपादिवत् इत्याह, विचार करेंगे तो दुख आत्मधर्म नहीं होगा, अभी विचार दिखाते हैं। दुखादिर आत्मधर्मो न भवति, अनुमान देता है दुखादि पक्ष आत्मधर्मो न भवति साध्य हो गया, वेद्यत्वाद् हेतु दे दिया रूपवत्, जो रूप है वो वेद्य है, होने से वो आत्मधर्म होता है रूप नहीं होता है, इसलिए जो वेद्य होगा वो आत्मधर्म न भवति, और जो दुख है वो वेद्य है, वेद्य होने से आत्मधर्म नहीं होगा, तो ये विचार है। सिद्धांत कह दिया ना कि युक्ति से भी दुख आत्मा का धर्म नहीं होगा, ये सामान्य युक्ति हो गया। तो जो किंतु थोड़ा तर्क संग्रह पढ़ा होगा वही तो इसको ग्रहण करेगा, तो इसलिए कहते हैं थोड़ा पढ़ना आवश्यक है। भाष्य में नहीं दुखे न प्रत्यक्ष विषयेण आत्मनो विशेष्यत्व प्रत्यक्ष अविषयत्वात्। दुखे न प्रत्यक्ष विषयेण, जो दुख है वो प्रत्यक्ष का विषय है, तो उसके आत्मनो विशेष्यत्व, उसका विशेष आत्मा बन जाएगा वो नहीं होगा, अर्थात दुख आत्मा का विशेषण नहीं बन जाएगा। क्यों? आत्मनो प्रत्यक्ष अविषयत्व, आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं बनता है, पर आत्मा में रहेगा दुख और वो दुख प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा। ये कैसे होगा? अर्थात तो अधिकरण प्रत्यक्ष का विषय नहीं हो रहा है और आधेय प्रत्यक्ष का विषय बन जाएगा, ये कैसे होगा? सिद्धांत ये बात कह रहे हैं। अच्छा टीका में पूर्व पक्ष कह रहे हैं, आपने कह दिए कि अधिकरण प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा तो आधेय भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होगा, तो यहाँ आधे हो गया दुख, तो इसलिए दुख और आत्मा में आधे आधे तो भाव, आधे अधिकरण भाव नहीं रहेगा, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष होगा आधे का तो अधिकरण का भी प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहते हैं ऐसा क्या बात है, हमको शब्द का प्रत्यक्ष होता है श्रवण इंद्रिय से, और शब्द का अधिकरण कौन है उसका तो प्रत्यक्ष हो जाता है, नहीं होता है, तो आप कैसे कह देते कि आधे प्रत्यक्ष होगा तो अधिकरण प्रत्यक्ष होगा? तो ये कोई तर्क नहीं है, व्यभिचार हो गया। आधे प्रत्यक्ष होने पर भी अधिकरण आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए आप नहीं कह पाएंगे कि दुख प्रत्यक्ष होने से आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो ये दोनों में आधे अधिकरण भाव नहीं आएगा, ये बात नहीं घटेगा। अधिकरण प्रत्यक्ष नहीं होने पर भी आधे का प्रत्यक्ष हो सकता है, ये नया एक भी कह रहे हैं। प्रत्यक्ष अविषयत्व उक्तिया प्रतीच तद विषय दुख अविशेष्यत्व, ये सिद्धांति कहा। प्रत्यक्ष का अविषय हो गया प्रतीक, प्रत्यक प्रत्यक अर्थात आत्मा। प्रत्यक्ष अविषयत्व उक्तिया प्रतीच, अर्थात प्रतीच प्रत्यक्ष अविषयत्व, जो प्रतीच प्रतीच षष्ट्यंत है, अर्थात प्रत्येक आत्मा का प्रत्यक्ष अविषयत्व, ये बात कौन कहा? सिद्धांति। इसके द्वारा तद विषय दुख दुख अविशेष्यत्व, तद विषय तद प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विषय जो दुख उसका विशेष्य आत्मा नहीं बनेगा, अविशेष्य होगा, ऐसे सिद्धांति कहा। पूर्व पक्ष कहता है कि अयुक्तम, ये बात ठीक नहीं है। प्रत्यक्ष अविषय हो गया जो विशेष्य, तो होने से इसमें विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा, क्योंकि जो आधेय है वो प्रत्यक्ष हो रहा है। तो पूर्व ये सिद्धांत ये बात कह दिया, आधेय प्रत्यक्ष हो रहा है तो अधिकरण को प्रत्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है इसलिए अधिकरण नहीं बनेगा। पूर्व पक्ष कह रहा है अयुक्तम, क्यों? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यो हो शब्दाकाशयोरिव दुखात्मनोरपि गुण गुणित्व संभवात। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द और आकाश, शब्द का प्रत्यक्ष हो रहा है, आकाश का अप्रत्यक्ष, तो होने पर भी उसमें गुण गुणी भाव होता है, इसी प्रकार की दुख और आत्मा में भी गुण गुणी भाव हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष कह रहा है। इति संकते। भाष्य में आकाशस्य शब्द गुण बत्व बद आत्मनो दुखित्व मिति चेत, आकाश शब्द गुणवान है तो होने से आत्मा भी दुखवान हो जाएगा, तो आत्मा दुखी हो जाएगा, आत्मा में दुखित्व आ जाएगा, इति चेत। पूर्व पक्ष ही कह दिया। अभी सिद्धांत टीका में पूर्व पृष्ठ में यत्र धर्म धर्मी भावस तत्र एक ज्ञान गम्यत्वं दृष्टम यथा शुक्लो घट इति। सिद्धांत कह रहे हैं आप जो कह देते हैं कि आकाश और शब्द, आकाश प्रत्यक्ष नहीं होता शब्द प्रत्यक्ष होता है, ये दृष्टांत तो नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है इसको समझा रहा है सिद्धांत। जहाँ धर्म धर्मी भाव यत्र धर्म धर्मी भावस तत्र एक ज्ञान गम्यत्वं दृष्टम, एक ज्ञान का विषय धर्म धर्मी दोनों होंगे, जैसे यथा शुक्लो घट इति। तो ये शुक्लो घट रक्त घट अथवा कृष्ण घट कह देना ठीक था तो क्यों कहते हैं शुक्ल घट दिखाते हैं, तो शुक्ल घट कठिन है ना, शुक्ल घट कहाँ मिलेगा उसके ऊपर अगर रंग किए होंगे तो, नहीं तो अगर घट बना तो काला रहेगा अथवा पीला रहेगा, फिर जल जाने के बाद वो लाल होगा। साधारणतः तो कृष्ण घट अथवा रक्त घट ये दृष्टांत तो दिया जाता है। तो यहाँ देखिए टीकाकार शुक्ल घट कहते हैं, अर्थात थोड़ा आपको बुद्धि और चलो, यथा शुक्ल घट तद व्यापकम व्यावर्तमानम। अभी व्यापक हो गया, जहाँ धर्म धर्मी भाव है वहाँ एक ज्ञान गम्यत्व है। व्यापक कौन हो जाएगा? एक ज्ञान गम्यत्व, जहाँ धर्म धर्मी भाव होगा वहाँ एक ज्ञान गम्यत्व होगा। तो एक ज्ञान गम्यत्व व्यापक होगा, अर्थात एक ज्ञान का विषय दोनों बनेंगे। तो एक ज्ञान व्यापक अगर जहाँ नहीं रहेगा वहाँ धर्म धर्मी भाव बनेगा? नहीं बनेगा। सिद्धांत कहता है कि तद व्यापकम व्यावर्तमानम, व्यापकम अर्थात एक ज्ञान गम्यत्व, इसको व्यावर्तमान। तो दुख और आत्मा ये एक ज्ञान का विषय नहीं बनते हैं, वो नहीं रहेगा तो दुखात्मनोर धर्म धर्मित्व व्यावर्तयति। सिद्धांत ये बात कहता है, एक ज्ञान गम्यत्व नहीं रहेगा तो धर्म धर्मी भाव भी नहीं रहेगा, और आत्मा दुख एक ज्ञान गम्य नहीं होते हैं, नहीं होने से दुख आत्मनो धर्म धर्मित्व भी नहीं होगा। शब्दाकाशयोरपी गुणम, पूर्व पक्ष कहता है कि शब्दाकाश हम बोला था धर्म धर्मी भाव होगा, तो सिद्धांत कहता है शब्दाकाशयोरपी गुण गुणी भाव न अस्माकम सम्मत। शब्द और आकाश में गुण गुणी भाव ऐसा हम नहीं मानते हैं। क्यों? कहते हैं शब्द तन्मात्रम आकाशम इति स्थिते इति आशय न आह। तो ये जो आकाश है वो शब्द तन्मात्र है, शब्द तन्मात्र अर्थात आकाश तन्मात्र को शब्द तन्मात्र कह देते हैं। आकाश तन्मात्र ही शब्द तन्मात्र है, किंतु यहाँ जो आकाश कहा जाता है वो तन्मात्र को नहीं कहा जाता, तो पंचीकृत को कहा जाता है। तो पंचीकृत जो आकाश है कहेंगे पंचीकृत आकाश क्या है, पांच पदार्थ तो साथ में है, तो ये कोई मिलकर के कुछ अलग बन गए ऐसा नहीं है। पंचीकरण में पांच साथ में है, कल उसमें आकाश अपंचीकृत आकाश अधिक है, तो पांच आदमी साथ में खड़े हो गए बोलो कुछ अलग पदार्थ हो गया, ये नहीं हुआ। तो सिद्धांत यह कर रहे, तो शब्द तम मात्रम आकाशम वही मात्र है, इधर कुछ अधिक नहीं है। इति आकाश इति आशय न आह। सिद्धांति भाष्य में कहता है न एक प्रत्यय विषयत्व अनुपपत्ति, आत्मा और दुख ये एक प्रत्यय, प्रत्यय था ज्ञान, एक ज्ञान का विषय ये नहीं बन रहे हैं, नहीं बन रहे थे उसमें धर्म धर्मी भाव नहीं होगा। सिद्धांति का आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वारवायनं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणा।